وإذا الكواكب ستيوني كودرين إن تفرت كنجي كدي دي تتكي تيدو كودر ندكالك وندوم هندك دي إيوة دوم دي تتو دو كارنا دو نورينتر دي نون اندي دو ليدي دي وندنجي مودوم يودو أساما تنتيجي تيكي دي رينتر دي دو كودر كسنجو دومي ولي نزيكي وند ما وسيوية ما دي دو كودر تتكي أو غهوري ليدي دو دي وني هند yandi de do kode haray hide mauni fiyake ndi leedi ndi wonde mun do enen hindi jandani haafi iti kono ndarande ngodo weyo ndarande de do kode ndi leedi kondi go kunni e ngodo tagu Allah kondi go kunni e ngodo weyo ndi e indirtake e de do kode wonde ngodo weyo hide kode no bundi fiw imana wano ngedo nange dengan nange ko nge hodere ede ko de don de hayna de go weyo ko wasiden tawde kangi hinge jandi kide yiwde ndaygu magi o moja ko ba ko enen e magi wete no baduli para hore de ko de hedditiide ko dum addi o wonir non kon no ton ko de hara pur denge mawnude yo no hayge do nangi tun e pindi taake leedi ndi fiu leedi ndi goli gubuni ndarande nge enangi jumana joina onange wanayi nugo lawangi iwe kon kan won non ge yana e hore leedi ndi ndi do leydi bana timbi bandi dirama nge do nangi ndi mutay e der magge ndi royta ro dum tawa deranga ta nangi e ko ngewoni e yewde gon telman ko nge buri leydi ndi jandude ite fi ke non kode gon ton ta tan ko ngel non nangi kadi jandude bi mana wa tettago lero kode sirun non titi ge haray ko tettago saaki to fiwnde kala yara na yari o ande ge haram nangi gol do lawol no kanko Allah wadi non fiwndo ka fiwnde den do awan do husa kitoyo.